Sova Info. Delegacija s državnog sveučilišta New York posjetuje sveučilište u Rijeci. Kroz 8 dana profesorica Kristin Lai i 6 američkih studenata djelovat će na projektu Civic and Community Engagement in Croatia at the University of Rijeka. Na taj način dio studijskog programa provodit će se u praksi na konkretnom rješavanju problema pojedinih zajednica. Studenti se godinama bave društveno korisnim učenjem te svake godine posjećuju drugu svjetsku destinaciju. Što će i zašto studenti raditi tijekom tjedna istaknule su profesorica Kristin Lai i Sanja Barić, prorektorica za studije i studente. My students engage in this type of learning back home at SUNY and they can put it into practice here in Rijeka. And this is considered at my university an alternative spring break and they are doing some good community service here globally. Volontirat će na mnogo različitih mjesta, dakle pomoći će našim građanima, našim sugrađanima, našim potrebitima, ali što se tiče sveučilišta, podijelili su s nama svoje iskustva i pomoći će nam da razvijamo takve vrste programa i na sveučilištu u Rijeci. Dosadašnje dojmove s nama su podijelili i američki studenti. Had a wonderful stay so far. We absolutely love the culture here. Everything is so beautiful and the people are really nice. I'm very happy to be here. So far I had a great experience here with the people as well as volunteering. I enjoyed helping out people with the disabilities. I can see that the people with the disabilities were so happy that we were there to help them out. That made me feel happy as well because I feel like I made a difference. I think it's a good step because it'll actually give us a chance to see other cultures and how other countries engage in community service. So it'll be just an overall good experience. Kongres hitne medicine s međunarodnim djelovanjem održan je na Medicinskom fakultetu u Rijeci u organizaciji studentske udruge FOS Medri. S obzirom da je budućim mladim liječnicima ukinuti staž, studenti su htjeli što bolje nadopuniti potrebna znanja i steći vještine kako bi u budućnosti mogli provoditi u praksu. Vrhunski stručnjaci educirali su studente završnih godina, mlade liječnike stažiste i medicinske sestre iz Hrvatske te susjedne Srbije i Bosne i Hercegovine. Na koji način će stečena znanja i vještine koristiti sudionicima kongresa u budućnosti, rekla nam je Dora Iljadica, studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci. Ova znanja koju smo dobili na kongresu koristit će nam u toku što je to nešto što kroz godine školovanja uopće ne dobijemo. Recimo kako raditi sa defibrilatorom, kako napraviti BLS, odnosno oživljavanje male djece i beba, nadopuna znanja EKG-a ili kliničkih slučajeva koji nam dolaze u praksi. Tako da će nam pomoći toliko što će nas pripremiti više na ono što nas čeka, na nešto što nas fakultet nije pripremio, nego nam je samo dao nekakva teoretska znanja koja su bila nabacana od svakakvih mjesta. Sad imamo kongres koji nam skuplja ta znanja i te vještine na jedno mjesto kako bi se lakše jednostavno mi pripremili i upoznali s tim nekim radom. Pokažite nam koliko smo vam bitni. Studentska je kampanja na Facebook stranici Hrvatskog studentskog zbora. Na taj način žele ubrzati, odnosno potaknuti nadležno ministarstvo i vladu da se više angažiraju po pitanju donošenja zakona o obavljanju studentskih poslova. Samo neki od prijedloga u nacrtu zakona su da se omogući rad i izvanrednim studentima posredstvom student servisa te da se ujednači minimalna satnica. S obzirom da zakon nije stupio na snagu, a trebao je početkom godine, studenti su odlučili pokrenuti kampanju kojom će osvijestiti javnost i vladajuće o važnosti donošenja ovog zakona. Kako se uključiti u kampanju saznajte na Facebook stranici Hrvatski studentski zbor. Sveučilište su ljudi. Naziv je radijske promocije u koju se mogu uključiti profesori, studenti i djelatnici sveučilišta u Rijeci. Organizirana je povodom obilježavanja 45. obljetnice sveučilišta u Rijeci i 385. obljetnice visokog obrazovanja u Rijeci. HRT Radio Rijeka omogućit će snimanje i emitiranje poruka u programu tijekom 2018. godine. Na koji način možete sudjelovati u stvaranju sveučilišne priče provjerite na stranici sz.ri.com. Studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci održat će predavanje za građane u cilju prevencije bolesti i očuvanju zdravlja. Predavanja će popratiti i akcija mjerenja krvnog tlaka i razine glukoze u krvi, a teme o kojima će se govoriti su šećerna bolest tip 2, kardiovaskularne bolesti i maligne bolesti. Predavanje će se održati sutra u gradskoj vijećnici s početkom u 18 sati. I za kraj vremenska prognoza, sutra slaba do umjerena bura, navečer će okrenuti na jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna između 12 i 16 stupnjeva. Vijesti uredila Jelena Matanović, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.